Jeżeli tu wejdziesz, ty głupi chuju, to musisz wiedzieć, że tu kurwa nie żartują. Jebany motherfucka, może mi skoczyć na znaka zwierzaka. Ta jego rozjebana ekipa może szukać gówna na poznańskich śmietnikach. Jeżeli się pokażesz, ty jebana kurwo, będziesz miał mordę obitą równo. Poznańskie gibery rozpierdolą ci maskę, ty świnie, obciągną ci laskę. Twoja kurwa jest jebaną PNR-ą, ciągnie chuja wszystkim poznańskim gangsterom. Wyjebane K, jak i wasze skubi, tigry, gówno to jakieś śmieszne bełkoty. I co wy na to?